wolno płyną sny. I nieprawda, nie znajdzie. Zakochać się, bal już się zaczął, wszyscy tańczą, więc nie przerywajcie tego, zostawcie Titanika, nie wyciągajcie go, tam ciągle gra muzyka, a oni w tańcu śnią. Dziękuję bardzo.